Yep. Det här är en podd om öppna data med anledning av tävlingen Öppna Örebro län som nådde sin höjdpunkt idag den 14 november 2013 under ett hackathon på Conventum. Ett hackathon är ett arbetsmaraton där man arbetar i en grupp med en specifik idé. I det här fallet att utveckla applikationer för att använda öppna data. Samtidigt som det serveras mat och kaffe och branschfolk går runt och ger råd. Anledningen till den här tävlingen och att kommunen engagerar sig för öppna data presenteras här i en YouTube-video. Den 1 juli 2010 så började lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen att gälla. PSI-lagen som den också kallas. PSI-lagen har egentligen sitt ursprung i ett EU-direktiv från 2003 som skulle ha börjat gälla redan 2005. Syftet med den här lagen är att främja en informationsmarknad genom att underlätta för den enskilda att använda handlingar som produceras i den offentliga sektorn, till exempel kommuner och myndigheter. Undantagen är sekretessskyddat material och det som omfattas av personuppgiftslagen. Det är alltså ett EU-direktiv från 2003 som nu har skrivits in i svensk lag och börjar märkas av genom att innovationspådrivare utlyser tävlingar för att uppmuntra idéer till applikationer av öppna data. Det här är bara en i mängden. Under hackathonet så tog jag en paus och satte mig och pratade med två av arrangörerna om framtiden för öppna data. Jag sitter här med Charlotta från Innovationskontoret och Björn från Örebro kommun. Jämesan. Delar av arrangemanget Öppna Örebro län. Mm. Själv är jag en deltagare i ett hackathon som arrangeras idag på Conventum. Men hackathonet är en del av ett längre arrangemang som du kan berätta om, Charlotta. Ja, alltså vi har den här tävling, innovationstävlingen Öppna Data som... Vi öppnade den 1 oktober och som avslutas den 15 november. Och då är det i tävlingen en möjlighet att delta under det här hackathonet då, som är bjudet in under en hel dag. Där tävlande och, ja, kan sitta och jobba med sin idé men också möjlighet som vi haft idag att träffa IT-företagare och andra externa som har kommit och minglat och... ställt massa intressanta frågor jag förstått och varit jätteintresserade och imponerade av det arbete som görs på tävlingen nu. Mm. Och vad handlar den tävlande idén om? Ja, alltså jag har inte gått runt själv och tittat på själva vilka idéer de har. Men tanken är ju att man ska kunna utveckla både webbtjänster och appar med hjälp av den öppna data som finns både tillgänglig men även utanför Örebro län. Men idén är ju att syftet är ju också att man ska använda data ifrån Örebro i tävlingsbidraget. Och sedan när man kommer ner ihop det med annat, det är upp till var och en då. Så jag har inte tittat på själva bidragen, det kanske någon annan har gjort. Ja, jag har gått runt och kikat lite, Björn Hagström från Örebro kommun här. Det är allting ifrån visualisera ekonomidata, de inkomna leverantörsfakturorna som Örebro kommun får, till att titta på hur och följa snöplogning helt enkelt. När det har snöat mycket och plogarna kör så kan man se vilka gator som är plogade och inte. Mm. Så det är stor bredd. Och det är alla deltagare inte med på hackathonet heller, en del bygger sina tjänster utan att vara här. Mm. Själva begreppet öppen data är väl ganska brett i sig själv också? Öppna data är ju all data... Ja, öppna data i sig kan komma vart som helst ifrån. Men det har gemensamt är att det är utan begränsande avgifter och licensvillkor. Utan man får använda det utan att betala pengar och hur man vill får man använda den också. Mm. Det som vi handlar om här det är ju öppen offentliga data egentligen. Även om vi har skippat offentlig det. Data just, ja. Baserat på den offentliga precis, sektorn. Precis, det är offentlig sektors data som vi delar med oss av här. Mm. Den här datan är ju finansierad med skattemedel. Så det är ju skattebetalarna som har betalt för att den här datan skapas. Och då tycker vi att det är rimligt att de också får använda den. Det är inte ett jättelångt logiskt steg att ta. Tanken med att tillgängliggöra öppen data är väl att det är baserat på att man inser att man själv inte besitter den optimala kompetensen att använda allting. Att man kan få dra nytta av att dela med sig av sin information och så här, låta andra komma på idéer hur man kan använda sig av den. Ja, de två stora nyttorna man är ute efter här är ju dels att vara en möjliggörare för entreprenörskap och låta kloka, smarta människor bygga tjänster. Om jag talar för Örebro kommun, så är vårt ansvarsområde är ju Örebro kommun, och vi kan ju ta den här informationen och bygga tjänster för Örebro kommun. Men någon annan kan ta den här informationen och kombinera med andra datakällor eller samma data från andra kommuner och bygga en nationell tjänst. Det skulle vi i Örebro kommun aldrig göra, för det är inte vårt ansvarsområde. Den andra är ju att vi vill skapa förutsättningar och möjlighet till insyn i organisationen. Man ska kunna granska oss som offentliga aktörer och se hur sköter vi oss, vad använder vi våra skattepengar till, och målet är ju att det här ska öka förtroendet för oss. Troligtvis kommer man hitta en del fel och brister, och det är ju bra att vi får möjlighet att åtgärda dem istället för att de bara ska fortleva. Så det här är också en kvalitetsförbättrare för den kommunala verksamheten på sikt, ser vi. Är det den generella uppfattningen om det, att det är en kvalitetsförbättring? Eller finns det någon form av vilja att hemlighålla det fortfarande, att byråkratin ska vara någon gråzon, att man ska kunna... Ja, det finns ju alltid de som vill hålla saker hemliga. Men mer och mer, i alla fall i Örebro kommun, så blir normen att öppenhet är en bra sak. Och vår kommundirektör tycker väldigt, väldigt hårt på det här, att just öppenheten är jätteviktig för att stävja misstankar om korruption, helt enkelt. Mm. Bara misstankar om korruption är ju förödande. Och om det finns verklig korruption så är det jätteviktigt att vi får reda på det, så vi kan åtgärda de här bristerna. Inte för att vara sådan, men jag menar att det är svårt att komma ifrån det. Det finns säkerligen korruption inom svenska byråkratin. Troligtvis. Så om man... regeringen har ju antagit en ambition att stödja öppen data. Att de ska lägga ut så mycket öppen data som möjligt. Och därför, men samtidigt så finns det den här reflektionen då, att folk vill ha det hemligt. Mm. Och jag menar att det skulle kunna användas för att visa att politiker inte helt tar sitt ansvar. Men samtidigt är det superhjältar vi väljer som politiker. Jag tänker att deras position som beslutsfattare blir mycket tyngre på dem. Om de blir ganska så uppenbart tydligt som det skulle kunna ske om det blir en total öppenhet och användbarhet runt öppen data. Man kanske blir, säger jag som inte jobbar på kommun, man kan tänka sig kanske att det blir, jag tror verkligen att alla beslut som tas, jag räknar ju med att de tas under väldigt övervägande och att man vet vad man fattar beslut om. Men jag tänker åt det vi pratade om där innan, demokrati. Det är ju en demokratifråga också. Alltså just att medborgare får både insyn i vad som görs, men också att det tillgängliggörs. Alltså mycket, alltså just att det blir användbarhet av den här öppna data som görs. Lite grann att de är nu som då tävlar som här. Att det också kan bli nytt. Att det inte bara blir ett bidrag, någon har vunnit här, tack så mycket. Utan okej, vilken nytta kan vi, hur tar vi den här idén eller tjänsten vidare nu då? Till medborgarna utanför gränserna, länsgränserna till exempel också. Så gör att här kan man visa på goda exempel för att använda den öppna datan. Och så, och du pratar om offentlig verksamhet, och som vi pratade lite innan, så har ju universitetet, om vi har förstått det rätt, inte någon skyldighet att lägga upp öppna data, och det handlar ju inte om att man inte vill lämna ut information, utan det är ju också att man ser till att man verkligen tar det på sin agenda att jobba med öppna data. Då har ju Örebro kommun en helt annan inriktning och avsättning av tid och resurser än universitetet, men det handlar ju om att man kommer igång och synliggör, för att det kan ju kvalitetsförbättra. Jag är helt övertygad på att det kvalitetsförbättrar. Så finns det väl alltid baksidor av allt, men det finns ju hela tiden överallt. Och det är ju ingen människa som är perfekt, och det finns ju alltid en risk att någon tar den här informationen och verkligen går ut för att hitta fel, och så blir det massa kritiska artiklar i tidningen. Och det händer ju redan idag. Man begär ut handlingar från kommunen, det är bara det att man inte får som öppna data, då får det kanske som papper istället. Och det är svårare att göra det. Här gör vi det lättare. Jag tror att det kommer vara en del sådana saker där man har folk som bara letar brister. Om det nu finns brister, så vad är då det bästa? Är det att de finns utan att vi vet om dem, eller att vi får reda på dem så vi kan åtgärda dem? Jag tycker det är rimligt att vi får reda på de här bristerna så fort som möjligt så vi kan åtgärda dem. Och här handlar det väldigt mycket om en ödmjukhet från de som är ansvariga, från politiker och tjänstemän. Så, ja, här blev det tokigt, vad bra. Vi ska försöka åtgärda det här, och att man sedan återkommer. Det här har vi gjort för att det här inte ska hända igen. Det tror jag är sättet att man skapar ett långsiktigt förtroende på. Det kan vara jättejobbigt att gå igenom den processen. Men det kanske är så, vi kanske har haft en brist i 40-50 år i hanteringen av någonting. Mm. Det är väl på tiden att vi åtgärder det då. Sen tror jag också lite grann att man kan visa på goda exempel. I och med att öppna data, det som du säger, det är liksom ett regeringsuppdrag, i nationella innovationsstrategin så uppger man då att man ska jobba med öppna data. Men om man kan visa på nyttan med att göra så här med öppna data, då kommer ju, jag är så naiv så jag tror att fler kommer hänga på. För att visa, oj, kan vi få ut det här också? Vad bra. Alltså jag vill ju tro att det är så. Ja, det att man jobbar med idéutveckling. Jättemånga spännande tjänster. Ja, det kommer ju med. Alltså det är den här tävlingen är väl till för det också. Just att ta fram de exempel så vi kan visa upp för andra. Jaha, det här är vad man kan använda öppna data till också. Och inte bara att lägga det liksom, alltså tillgängliga länkar. Utan att man kan få man nyttiggör öppna data på ett nytt sätt. Ja, precis. All den här informationen. Vi kan ju skapa som sagt egna tjänster utifrån den. Men då får vi lägga massa pengar på det. Och jag tror att de här entreprenörerna i många fall är bättre på att skapa tjänster än vad vi är. Och låter vi bara dem få den möjligheten så kan det skapas jättemånga bra spännande tjänster. Som vi slipper finansiera med skattepengar och medborgarna får tillgång till massa bra tjänster. Jag tror den nyttan vida överstiger den lilla problematiken med att man kommer hitta problem och brister. För det är sällan ett problem, utan det är en bra sak att man identifierar brister som man kan åtgärda. Om man verkligen vill stödja den här formen av gräsrotskreativitet kan man säga. Så det man behöver göra är ju att ge alla verktygen i händerna. Så att man verkligen bara behöver en idé för att kunna genomföra det. Och fördelen med den här öppen mjukvarukulturen är att det finns så mycket exempelkod. Exempelvis Google kollade lite nu på hur man kan bädda in Google Maps exempelvis. Det finns mycket exempelkod på hur man kan använda det. Så om man har en idé och har hygglig koll så kan man göra en komplett webbapplikation utan problem under ett sånt här hackathon. Om man är en komplex grupp. Ja, det finns jättemycket verktyg man bara kan använda sig av, så det är inte så svårt som man tror. Men det är någonting som jag menar att om man tillgängliggör öppen data så borde man också försöka lära ut hur man kan använda den sen. Men inte snarare att utveckla användningsområden själv, utan liksom förbereda allting för att någon som inser hur man skulle kunna använda det här verktyget i sin vardag. Det låter som en universitetskurs. En kurs, ja. Men jag kommer också tänka lite grann på att nu är det andra omgången vi kör det här nu och nu lagt det under hösten och vi ska utvärdera projektet här nu, men det finns väl funderingar eller tankar, ambitioner på att det ska kunna bli ett återkommande event under hösten. Men det behöver inte sluta med det. Det kan ju vara så att man, nu hittar jag på här lite, lägger under våren kanske några seminarium öppna data. Där man har 2-3 seminarier under våren och på hösten kör man en tävling. Och då på det sättet så har man ju möjlighet då att liksom informera vad är öppna data. Man kan ju öppna upp ögonen för dem som inte känner till vad öppna data är. Jag är ju en sån person som inte jobbar med öppna data. Jag jobbar med innovation och idéutveckling. Och lär man jättemycket av det här. Men just att man, alltså det finns ju inga begränsningar vad man kan göra av det. Utan man måste börja någonstans. Och den här tävlingen är ett sätt att lyfta upp, och det har ju fått. Vi har ju fått ganska mycket uppmärksamhet på ganska så små insatser. Så det är ju en väldigt intressant fråga. Och potentialen är uppenbar. Potentialen är uppenbar och jag ser bara det här början på något mycket, mycket större. Ja, det är ganska tidigt nu. Jag förstår att Örebro är något av en pionjärkommun i hanteringen av det. Det stämmer. Det är vi, Stockholm och Umeå som har kommit längst egentligen. Linköping är på väg och Karlstad jobbar lite. Stockholm har kommit längre än oss andra. Men vi ligger så väldigt bra till. Open Labs var något KTH-initiativ som verkar systemat mycket med. Just det. Jag tror det är ganska nytt. Jag har inte hört filmen på det om det är det du menar. Det jag tror du menar. Ja, men det är gott att höra i alla fall. Jag förstår att det kommer ta tid att arbeta sig in i betongkommunerna en del. Men samtidigt så finns det en god grund i med offentlighetsprincipen. Jo, det gör det. Det finns också ett problem med offentlighetsprincipen. Där har man vant sig vid att det är offentligt på papper. Och man biter sig fast vid det. En del länder som inte har haft någon offentlighetsprincip, de har nästan lättare för att de har inte det här arvet att man vet hur det ska vara. Utan då är öppenhet något helt nytt och då kan man liksom börja fräscht. Så ibland kan det vara ett hinder också. Det borde inte vara det, men i praktiken är det ibland. Ja, men pågår det något gemensamt arbete? Just offentlig öppen data känns väl som är det mest, där man kan hämta mest intressant data. Ja, det tillhör ju redan alla. Det är finansierat med skattemedel. Så det är ju naturligt att det ska skapas öppna data. Sen kan ju företag också skapa öppna data, men det är ingenting man kan kräva av dem. Från offentlig sektor kan det mer eller mindre vara ett krav. Men tror du det kommer bli så? Än så länge så är det en... Det kommer absolut bli så på sikt, det är helt övertygad. Okej. Hur långt tänker du då? Det var ju nära att det var redan i den revision av PSI-direktivet som antogs i år här. PSI är det första som... PSI är Public Sector Information. Och det är all information från offentlig sektor. PSI kan ha både avgifter och begränsande licenser kopplat till sig, så i den meningen är det inte öppna data. Men den delen av PSI som inte har avgifter och begränsande licenser, den är öppna data. Det är det vi kallar för öppna offentliga data, som man liksom kan begränsa det subsetet av öppna data. Och jag är helt övertygad om att det kommer gå åt det hållet, att data från offentlig sektor, det kommer väl bli lagkrav på att man ska publicera den på det här sättet. Det kan dröja en 10 år till. Men... kräver också en standardisering, antar jag. Det kräver en standardisering för att det ska gå att återanvända den på ett bra sätt. Men det kräver inte en standardisering för att man ska publicera det. Mm. Ska man publicera den data man har är ganska billigt. Ska man publicera den enligt en standard så måste du bearbeta datan och då kostar det plötsligt mer pengar. Okej, men framtiden är ljus. Men om man redan nu då som student, radiolyssnare, är intresserad av att hantera det öppen data, var kan man vända sig då? Eller vilka, vad finns det för databaser? Det finns, på universitetet finns det inte så många databaser så i dagsläget. Men jag kan bara lägga en kommentar ändå att det finns ju ett antal doktorander kopplat till Handelshögskolan inom informatik som skriver avhandlingar om öppna data. Och det är ju väldigt roligt att man liksom tar det genom forskningsvägen också och tittar på, följer faktiskt det här projektet också, hur vi jobbar och de här bitarna. Så det är jätteintressant och det känns ju jätteroligt att vi finns med i forskarstudier också. Så det är bara en koppling just hur man ska få reda på lite mer. För det, alltså, man jobbar ju med det kopplat till forskningen. Men om man tittar på öppna data just på universitetet som myndighet så finns det inte med källor så. Men Björn, det finns ju inte jättemycket, men vill man titta på de källor som finns i Örebro län så är det ju tävlingens webbplats. Den här tävlingen heter ju Öppna Örebro län, så öppnaorebrolan.se och då är det inte öppen utan öppna. Det är så det ska heta, för data är plural, då måste det vara plural på öppna också. Öppnaorebrolan.se, där finns ju de källor som gäller för tävlingen. Ja, precis. Det är väl ett 20-tal eller något sånt? Ja, det är fler. Bara Örebro kommun har ett 30-tal källor ute. Mm. Och sen är det fler deltagare. Men om 10 år kommer det vara tusentals? Ja, grejen är Örebro kommun har kommit långt för att vara kommun i Sverige. Men det säger ingenting, för det är så många som inte har kommit någonstans. Det är det som är det pinsamma. Vi borde ligga, som vi ligger till nu, så borde vi ligga långt efter de andra, tycker jag egentligen. Men nu är inte läget så, utan vi som har börjat har kommit långt. Men vi har en jättelång resa framför oss också. Jag hoppas göra en uppföljningsintervju om 5-10 år. Någonting sånt får vi se. Så välkommen. Tycker jag rätt. Tack så mycket. Tack. Tackar. Pionjärer. Tack. Podcast.